czas, by rozmyślać nad decyzjami. Przebacz, każdy z nas chciałby zyskać, od ziemi się oderwać, ponad dach wszystkie miejsca, z nadziei i pragnienia, aby świat w końcu żyć dał. Ten syf zamienił w teatr, mamo. Zgubiłem się, kajdanki, drzwi bez ramy. Powiedz na co w lodówie te psy od kominiarek. Jadę, masz przyjebane. Pocieszył jeden z nich, wolę mieć przyjebane. A ty się zamknij, by jeden cios, drugi, trzeci, czwarty. Choć nie mam wolnych rąk, pluć sobie nie dam mi. Mimo to do posadzki cios z tyłu na nerkę. Szkoda, że nie widzę twarzy, tylko nary i łupa pełne. Kurwysynu, masz szczęście, że dziś chronicie bracha. Jak spotkamy się na mieście, jeszcze wspomnisz ten atak. Jeden wyciągnął gnata i wycelował w mózg mi mówiąc: ej pajacu, chcesz żyć, to bez kłótni. Jebane kurwy, myślę, tak ma być, mamo. Nim spojrzę tobie w oczy, muszę zabić ten amok. Zamiast smażyć, by kawior ozdobił nam stół, nie chcę strać się ofiarą pierdolonych psów. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. Mamo, wiesz, że chciałem zadbać o rodzinę i ciebie. Marzenia moich dzieci, nie wyżywię ich chlebem. Za to mordę o glebę, znów mam nad sobą psa. No chyba dojechaliśmy, skoro wstał. Wziął broń, wymierzył w bar. Ty idziesz ze mną, chyba na pewno. Nie brzmiało to jak przyjemność, no to jeszcze raz pierdol. Tu nie ma sprzeciwów, a władza absolutna, na tym polega wirus. Myślę, kombinuj, jak wyjść z sytuacji, co powiedzieć, jak skłamać, by żyć z tym, co mam. Dziś coś dramat, jak patrzysz tu na rozwój wydarzeń. Błagam jeszcze raz zabić, nie pozwól im, panie. Wyciągnę linię z auta, pałą dali po plecach głową. Otworzyli drzwi, znów zlali, bym nie wstał. Potłuczone żebra utrudniają mi oddech. Nie pozwól, bym przestał, daj mamo się podnieść. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. To wolność dla ryzyka, ryzyko dla wolności. Jesteśmy w środku, pewnie wiesz co się stanie. Myślę wpierdol plus wpierdol. Cel, przesłuchanie z rozpoznaniem. Na sercu kamień sieje panikę. Dobrze, chociaż ból nadał skrzywienie. Nie widzę strachu, po mnie nie poznasz. Nawet jeśli chcesz, to wszystko przez ten ryj opuchnięty i krew. Jebać ból, jebać stres. I takim nic nie powiem, nagle słyszę: weź go wypuść, to kurwa nie ten człowiek. Jak państwo słyszą, Nikodema R. szczęście nie opuściło nawet w beznadziejnej sytuacji. Po pomyłce naszych organów ścigania został on przeproszony i wypuszczony na wolność. Podejrzewamy, że Nikodem właśnie wtedy uświadomił sobie, że jego wygląd jest anonimowy i tylko skradzione dokumenty i płyta może stanowić dla niego zagrożenie, więc postanawia pozbyć się tych dowodów. Niestety to, co usłyszą państwo dalej, to tylko jedynie nasze przypuszczenia, jednak bardzo prawdopodobne.